i és hora de, no dir d'anar fins a la cuina, sinó de preparar-nos una miqueta l'alimentació d'aquestes dates. Ja sabem que durant aquestes dates, si fem una cosa que està garantida, és menjar. Àlex Pérez, bon dia. Què tal? Hola. Bona tarda. Doncs tenim... Bon dia, bon dia. Bon dia. M'he equivocat. tenim aquests dies, com deia, per endavant, doncs sí, per menjar molt amb la família. Sí, segurament. En excés, segurament. Sí. I, per tant, ens hem de preparar una miqueta o mentalitzar, no sé què hem de fer. Bueno, potser les dues coses. Preparar-nos prèviament, després no fer un excés que sigui massa excessiu, valga la redundància, després també corregir una miqueta aquests possibles, molt processos que hem fet durant el Nadal. O sigui, primer farem la prevenció, però si ja no ha funcionat la prevenció, doncs llavors després què podem fer, no? Bueno, doncs després caldria fer alguna acció de cara a això, a corregir aquests possibles excessos. A veure, volia també explicar una miqueta això del Nadal i l'alimentació. La, quin vincle hi ha, no?, tan especial. Sí. Doncs a veure, l'explicació que té és que, a veure, el menjar sempre ha estat utilitzat des que la humanitat és el que és, no?, com un vehicle de celebració social, vale? No hi ha festa que no estigui lligada d'una forma o una altra amb el fet gastronòmic, no? Vull dir, és rara, molt rara la festa que no s'estableixi aquest vincle, no? Celebracions socials, religioses, familiars, vull dir, totes tenen algun vincle molt... Ni que sigui un pica-pica. Sí, ni que sigui un pica-pica, no? Vull dir que hi ha festes gastronòmiques molt grans, molt exagerades, i hi ha que no ho són tant, no? Però sempre està lligat d'una forma o una altra. Sí. Llavors... La taula és el nexe d'unió suficientment fort per reunir també a diferents persones que durant tot l'any doncs, no s'han vist, no? Uh-huh. Vull dir, això passa, no? Vull dir que la família es reuneix. Sí. Ben a mi casa està Navidad, no? Com deia jo. Les tradicions, anunci, no? Sí. No? Exacte, els torrons. Els torrons, vale. Pues, de vegades les trobades no són potser lo tranquil·les que hi ha. Sí, a vegades aquestes dates nadalenques amb tant de menjar aprofiten per sortir coses negatives de les famílies. Això amb la desinhibició que provoca, doncs, de vegades això, veure una miqueta més de lo que és habitual i tal. Pues, bueno, normalment sempre és algo festiu, no? Que perquè tothom potser se'n recorda d'alguna anècdota que potser... Del pollo que s'ha muntat aquell dia. Això, algun dia, i si no, pues, t'ho han comentat. Això ens agrada oferir i rebre aliments i preparacions extraordinàries que no s'han consumit durant la resta de l'any en aquestes celebracions, especialment el Nadal, no? Vull dir, sempre fent uns menús especials, consumir uns aliments especials... Sí. Doncs per això, que cada vegada en canviem més aquests menús especials, no? Canviem més? Sí. Bueno, sí, potser ens estem obrint. Abans era molt més tradicional, no? Vull dir, era... Pues la cardolla i els canelons de Sant Esteve. I a més, com que ara la gent doncs, ha optat a vegades també per sortir fora en els restaurants, clar, hi ha una varietat més ampla, està, no? Sí, la globalització ha arribat també. Ha arribat, sí. Les festes nadalenques. Llavors, antigament, en èpoques de gana, el fer excessos tenia molt de sentit. Bueno, a veure si m'explico. Avui dia, doncs, és molt més fàcil, doncs, accedir a l'alimentació. Sí. I en quantitat i en qualitat, no? Fa uns anys, això no parlem de tants anys, això no era pas possible, no? Uh-huh. Vull dir que les famílies que podien accedir a menjar pollastre, per exemple, realment era, percentualment, eren molt més petites que les que avui dia poden menjar pollastre. Abans, patates, no? Pues patates, sí. I això de car, doncs, de tant en tant, potser no tots els dies, no? Uh-huh. Llavors, psicològicament, això era molt important, no? Almenys un dia a l'any, doncs, fer aquest menjar extraordinari en el qual, doncs, no faltés de tot a la taula. Bueno, no? Ara també és una mica així, en el sentit que durant uns mesos pots fer dieta i el dia de Nadal, no? Bueno, i el dia de Nadal, vinga, festa! De tot el que vulguis, sí. Bueno, sí, a veure, això de fer dieta, cal anar menjant en cura, bueno, no? Però que menges allò més equilibrat, que més verdures, més això, més l'altre... Això, Patrícia, ui, no m'ho venguis com algo negatiu. No és negatiu, però que llavors els excessos, llavors un dia a l'any dius, realment, el dia de Nadal em deixo anar, no? A no ser que tinguis algun problema de salut, de salut important i tal, pots fer un excés, vale? Dintre de cert marge, fer un excés a l'any o dos o tres, no passa. No cal que patem, eh? La necessitat és això, vull dir, uns dies de més, uns dies de menys, clar. Vull dir que el balanç sigui més o menys, la mateixa línia, això sí. Sí. Llavors, avui dia això que comentàvem, no? Que la situació en aquest sentit, en el motiu de la celebració ha girat molt, no? Doncs hi ha un excés d'aliments i no representa en general, sempre parlem de la població en general, sempre hi ha desgraciadament gent que no té recursos i que clar, potser això, aquest pollastre, doncs tampoc està a les seves mans, doncs l'excés d'aliments no representa un problema per la majoria de la població i els excessos alimentaris es realitzen potser amb una miqueta més de freqüència. I a més és que... No, només un cop a l'any. Però potser realment sí. és una reacció al que tu deies, no? Mm. És una reacció de no fa masses anys. Mm. Gens que encara viuen, doncs van patir situacions de gana i que no podien doncs, sí, menjar sí. massa. I llavors sí, això ara, culturalment ho anem arrossegant una miqueta. Es va arrossegant en el sentit de anem a compensar, no? Sí. De que realment tenim molt de menjar, que al final acaba sobrant menjar, no? I sembla que si no sobra, que no... Ja, no, sí, no hem fet bé, no? Correcte. No? I sobretot això, la família anfitriona del... Clar, sí, sembla que ha de molta fer cura, sí, sí. moltíssim menjar, sí, molta perquè, quantitat. Perquè si no, potser quedaràs malament, no? Sí. I, bueno, escolta'm, em sembla que no és això, Vull dir que això potser tenen que anar canviant si una normalment miqueta, mengem sí, dos no plats, doncs posem-ne tres no està, o... No, clar, no cal fer no? un àpat especial, vale? Amb això estic totalment d'acord, però no cal perdre el sentit en tot això, Llavors, a veure, anem a plantejar una estratègia. Sí. Què et sembla, Patrícia? Bé, vinga, apuntem. Per a veure si podem superar amb èxit la situació, de vegades complexa realment, no? Que suposa intentar sobreviure al Nadal. De forma gastronòmica, Ho diem així, sobreviure al Nadal. Sí. Llavors, a veure, res, 5 punts molt breus que una miqueta ens donen, doncs, això, alguna pauta o algun, bueno, alguna forma de poder, doncs, això, afrontar amb dignitat, comentes tot això. Sí. A veure, cal mentalitzar-se sense obsessionar-se, no? Que les festes de Nadal no ens agafin desprevinguts, en el sentit que, bueno, vale, anem a preparar-nos, vale? Sí. Sabem el que vindrà, doncs anem a pensar una miqueta en el tema i en planificar-nos. Important, això, abans de l'àpat, mai seure a taula amb gana, vale? Això és gairebé impossible, no? No. No seure a taula amb gana. Amb una gana excessiva. Ah. Sí, que m'explica bé. Bueno. Vull que la sensació de gana sigui la normal de cara sí, no, a no un àpat morts normal. De gana. Que sabem no. que hi ha aquelles persones que diuen com que avui és el dinar de Nadal, no esmorzo. Crasso error. No? No, això és un gran error. Vull dir, no només per al Nadal, sinó si te'n vas a sopar, per exemple, vull dir, fas una celebració fora o simplement un sopar doncs, amb amics, no? Vull dir, els àpats previs no te'ls saltis, perquè si no, doncs, arribar-se amb molta més gana és molt més fàcil transgredir, entre cometes, clar. No? Vull dir, menjar coses que... o combinar coses que no són del tot apropiades, no? Vull dir, fer un primer plat copiós, un segon plat copiós i uns postres, doncs, bueno, d'allò més llaminers, no? Sí. Llavors, si arribes a una gana més mesurada, doncs, el més probable és que, bueno, dels plats de la carta o el dia Nadal, vale? Doncs, sí. mengis d'una forma més ajustada. Que no et vingui de gust allò, plats molt forts, de dos o tres plats, no? Ah, perquè, això mateix. Doncs... Tot i que n'hi ha alguns que, sorprenentment, sí. tot i així no tenen aturador, No. Sembla que no n'estop, no n'estop. Llavors, això, si l'àpat és a migdia, doncs a mig matí intentar menjar doncs, alguna coseta, bé, esmorzar, evidentment, a primera del matí, i a mig matí, doncs, igual que fèiem un làctic o una fruita, doncs fer-ho igual, Molt bé. I si diguem que la celebració és un sopar, doncs a mitja tarda menjar alguna coseta, Vull dir, intentar aquests àpats que semblen trivials, vull dir que no... Però ja et treuen el cuquet, no? Sí, això mateix, doncs tenen la seva utilitat. Si tenim opció de triar el menú, optar pels plats o aliments que no siguin massa contundents, vale? Una bona amanida hauria d'estar sempre present a la taula i beure de forma abundant aigua en el transcurs del dinar o del sopar. Això són, a veure, tot trucs una miqueta de cara a això, a no menjar en excés, Vull dir, si tu tens molt controlat i tal, doncs menjar normal. Però bueno, si veus que, ostres, això em costarà una mica, doncs sí. intenta aplicar alguna cosita d'aquestes que t'anirà bé, a tu i a mi. A tots. Jo no em lliuro d'això. Per molt dietista que sigui, a veure, sóc humà, m'agrada el menjar i de vegades transgredeixo. Planificar abans i després de les festes uns dies de cert control dietètic. Vale? No vol dir deixar de menjar, però sí menjar potser de forma més estricta, amb complint els requisits d'aquests d'equilibri i aquestes històries. La intenció d'això és que el balanç energètic total de totes les festes no sigui molt desmesurat. Que sigui, o sigui desmesurat, però no molt. La balança, no? Allò balança, si uns dies mengem molt, doncs els dies següents ja sabem que haurem de fer bondat. Mm-hmm. Continuar fent exercici. És no, important. Sí, de cara a, bueno, això, a mantenir un bon estat físic, lògicament, i de cara també a poder compensar aquests possibles excessos que farem. Vull dir, encara és més important, no? Bueno, ja amb la meva família tenim l'acostum ja des de fa no sé quants anys. Sí. El dia Nadal, ho celebrem amb família, pues, amb els nens i tal, no? I llavors, normalment, menjar més del que compta. Llavors, el dia Sant Esteve, sí, al matí, doncs ens anem i pugem la mola, tots. Ens anem a la mola, sí? De Sant Llorenç d'Amunt, sí, allà... A fer l'excursió. Sí, fem l'excursioneta, amb un fred que pela, però bueno, és molt revitalitzador. Home, doncs, si et poses d'acord tota la família i tothom, sí, li ve de gust, i, bueno, no? Sí, fem a nivell això, de la meva dona i els meus, sí, fills, amb un grup d'amics i tal, no? Però, bueno, mira, així, mig en broma, mig en sèrio, es va plantejar el tema i ara... I cremes calories. Un any rere l'altre, doncs, ostres, i va fantàstic, eh? Perquè dius, bueno, amb els excessos que has fet el dia Nadal... Sí, sí, sí. I, bueno, i de cara també potser el que menjaràs, eh, el dia, clar, de Sant Esteve, doncs, bueno, fem una excursioneta, anem, ens dona l'aire, que això també és important, perquè moltes vegades aquestes festes normalment es fan... A casa, sí. Al seu hogar, no? Llavors... Prens un fresquíssim, saludable, tonificant. T'aireges. Sí, camines, els nanos corren, que això també és important. I ja està, i no? Vinga, i tots tornem renovats. Sí, sí. Molt bé. Doncs això, activitat física, caminar, vull dir, cadascú dintre de... Bueno, del que fas habitualment, correcte, no? Correcte, te'n vas a... Sí, doncs a la platja a caminar, que ho tenim ben a prop, sí, nosaltres. Sí, o... sí, el centre esportiu està obert. També. Doncs vas, home, el dia de Nadal em sembla que tanca, no, el dia de Nadal, eh? No, però el dia de Sant Esteve em sembla que el mateix està obert. Sí? Sí. No, no, no, no t'ho sabria confirmar. El dia, potser, de Nadal segur que tanca. Ho tindríem que preguntar. Ho haurem de preguntar, sí. I, bueno, en tot cas, pues, fer una passejada. Vull, clar. Això és Només per baixar, no? Perquè no estiguem tot el dia pendents del menjar, perquè sembla que al final les festes estiguin al, sí, voltant del menjar, no? Correcte. No, sí, és que realment és el... potser el nexe fonamental, sí, sí. Que, són els menjars, que li dona força a tot plegat, eh? Vull dir que avui dia ha agafat molt de cosa, això. Bueno, després, sense deixar de banda l'altra estratègia, també cal tenir especial cura amb una sèrie d'aliments, que són, diguem, d'ús quotidià durant aquestes festes nadalenques. El marisc, que consumit en grans quantitats pot ocasionar problemes de salut, degut a un contingut una miqueta elevat de colesterol, sobretot, encara que no és del tot dolent, vull dir, perquè està barrejat amb el colesterol bo, però bueno, cal tenir cura si ja tens una tendència a tenir colesterol a la sang. I amb l'àcid úric, també. Clar. Si tens problemes d'àcid úric, doncs ojo amb el marisc. I a més que és un aliment també que un nombre considerable de persones tenen intolerància, no?, en grans quantitats, sobretot, sí, que sí, és difícil, no? Sí, que... hi ha problemes d'al·lèrgia al marisc i tal, i hi ha altres problemes que potser ho parlarem en un programa, vale, perquè el marisc es punto i a part, eh? Vull el marisc té moltes coses a dir. Sí, sí, potser és un bon plantejament per parlar. Val. Dolços nadalencs, torrons, polvorons, etc. Haurien de ser consumits amb moderació, eh? Vull dir, no cal no menjar-los, però ojo, sí, perquè són molt, molt calòrics. Molt de greix, molt de sucre. Mm? Llavors, el mateix cal dir dels fruits secs. Són molt bons. Clar, és que tenim aquestes tradicions que clar, que està relacionada també amb el fred, no? Sí. Amb aquestes èpoques, i per tant, doncs, amb, sí, la tradició ens diu que menjam... Són els productes molt, que es troben. Molt calòriques, que realment, no? Els fruits secs, sí, en mengem les nous, o moltíssim, no? Sí, sí. Però clar... Tot és... El tema és això. Ve sumant, ve sumant. Això integrat i, bueno, i que formi part d'una dieta equilibrada, no hi ha cap problema. El problema és quan, això, hi ha torrons, hi ha fruits secs, clar, hi ha, doncs això, un bon rostit... Hi ha de tot. Uns canals, hi ha de tot. Bueno, i vinga. Llavors, tot això sumat sí que és molt, eh? I a més, el fet que estiguem gairebé tot un dia menjant, mm-hmm, perquè, doncs, a vegades el dia de Nadal, no? Mm-hmm. Per exemple, que ens, sí, reunim, doncs, sí, quedem a la una, a les dues... Sí. I comencem, que sembla aperitiu, després comencem a dinar, després... Sí. Que no, ni t'aixeques de la taula, eh? I que llavors... Fatal. Tens les postres, tens després allò, el pica-pica, els torrons i tot, sí, plegat, a mitja, que sí, els fruits secs. Totes aquestes tantes hores estar... Clar, evidentment, amb descansos entremig, no? Però, sí, tantes hores d'estar consumint menjar, això suposo que no és gens saludable, no? Per res. Vull dir, a part de que les digestions són, doncs, evidentment, molt passades, perquè són aliments que normalment... No és fruita i un làctic desnatat, precisament, no, no, és, no, no són fàcils de pair. Les digestions normalment són passades. Si hi ha algun problema gàstric, però es produeixen acidès, vull dir, molta pesadez, no sé com es diu. Bueno, ens sentim molt pesats, no? Sí, bueno, ens sentim molt pesats, per això, per la gran ingesta que hem fet. Uh-huh. Sí, això s'associa amb begudes alcohòliques, que normalment, bueno, sempre es beu una miqueta més del, sí, tant, del que toca i tal, doncs, són problemes que es van afegint. i no bellugar-te, doncs, evidentment, tampoc ajuda al procés digestiu. I estar tota l'estona a la cadira i després de la cadira en el sofà o la tele, doncs pues no. Vull dir, si ens belluguem una miqueta, això ajuda a pair. Vull dir, no... Lo important és això, és tenir present aquests dos, diguem, problemes que se solapen, no? Vull dir, la ingesta excessiva i després el no bellugar-se. Molt bé. Llavors, si controlem una miqueta, pues, això que tindrem de bo, eh? Que, ni que sigui que ens aixequem a llançar les escombraries a donar una volteta. És que a vegades, és veritat, és que estem tot el dia tancats a aquests dies, tot el dia al voltant de la taula i que no t'aixeques per res. Sí. Begudes alcohòliques. Alerta, begudes alcohòliques. A veure, per una banda, per diguem les que són fermentades, tipus cava, vi, cervesa, que no tenen un grau alcohòlic tan elevat com les altres, les que són destil·lades, però bueno, també tenen una miqueta d'alcohol. A veure, que el consum, un consum amb moderació, sobretot això. Evidentment, si tenim que agafar un vehicle després, vull dir que amb això sí que cal ser molt assenyats, no per la multa que et poden posar, vull dir que hi ha els punts que et trauran, evidentment, sinó perquè... Pel perill, bueno, clar. El perill, evidentment, vull dir que aquí el risc és força elevat i cal tenir en consideració. I, bueno, a banda d'això... I a banda d'això que ens ho passem bé, no? Sí, després... Pobra gent que m'escolteu, no? Les penseu, ostres, esteu amargant els Nadals. A veure, en cap moment tinc aquesta intenció, no? Simplement això, posar una miqueta sobre la taula, doncs, tota una sèrie de coses que potser... sí que les tenim una miqueta conegudes. Si, la teoria la tenim clara. Sí, la teoria la tenim clara. El tema és aplicar-ho, no? Vull dir, no perdre el sentit de tot plegat, Exacte. Bé, doncs fins aquí aquesta secció, com que ja dijous que ve és precisament dia de Nadal, o sigui que no tindrem programa, que passis unes molt bones festes. Igualment. Que tots ho apliquem, això, que apliquem lo del menjar, que ens ho passem bé, però... Sobretot. Que després ens trobem malament, això és veritat. Sí, no. Després de menjar molt... L'Almax va que vola, no? L'Almax i la sal de fruita. Per aquí, sí. Doncs Àlex, que passis unes molt bones festes. Igualment. Adéu. Bon dia. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh. Today. O'er the fields we go Doodle. Laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh,